بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں. والناشرات نشرا، اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں. فالملقيات ذكرا، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں. عذرا او نذرا، تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے. انما توعدون لواقع، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا. فاذا النجوم طمست، جب تاروں کی چمک جاتی رہے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أدراك ما يوم الفصل، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے. ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. لم نهلك الأولين، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا. ثم نتبعهم الآخرين، پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں. كذلك نفعل بالمجرمين، ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. ألم نخلقكم من ماء مهين، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا. فجعلناه في قرار مكين، پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا. الى قدر معلوم، ایک وقت معین تک. فقدرنا فنعم القادرون، پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. احیاء وامواتا، یعنی زندوں اور مردوں کو. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا. ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ. انہا ترمی بشرر کالقصر، اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل. کأنہ جمالۃ صفر، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. هذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. ان المتقين في ظلال وعيون، بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وفواكه مما يشتهون، اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ انا كذلك نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟